श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार हो गया है। तृतीय श्लोक के उत्तरार्ध में संसार वृक्ष की अवांतर जड़ों के उच्छेदन का साधन बताया गया। वैराग्य पूर्वक संन्यास, उससे आहिक पारलौकिक भोग विषयक कामनाओं की वासनाओं की निवृत्ति होती है वैराग्य से। तो दृढ़ वैराग्य जिसे हो गया उसे उसके लिए एक प्रकार से संसार वृक्ष बहुत शिथिल हो जाता है। उसकी दृढ़ता संसार वृक्ष की समाप्त होती है। जो मुख्य मूल है वही बना रहता है अज्ञान रूपी, अवांतर मूले कट जाती हैं। तो उस मुख्य मूल के उच्छेदक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना होता है। इसे कहा गया अश्वत्थमेनम सुरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्। इतना एक वाक्य है। तीव्र वैराग्य से जब आहिक पारलौकिक भोग विषय को वासनाएं छिन्न हो जाए तो श्रुति भी कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन। निर्वेद है वैराग्य और वैराग्यवान फिर आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम से पद शब्द से ग्राह्य जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसका अन्वेषण पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर ले, ये कहा गया। वैराग्यवान साधक अपने ही पारमार्थिक स्वरूप का अन्वेषण पूर्वक अनुभव प्राप्त करें, ये ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम का अर्थ है। और बाकी जो है तीन पादों में जिस स्वरूप का अन्वेषण पूर्वक बोध प्राप्त करना है उस स्वरूप की विशेषता बताई है। यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूय, इसने विशेषता बताई जिस वह पद कैसा है तो वह जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार है और उसी का मैं के रूप में लाभ जिन्हें होता है उनका भी जन्मादि नहीं होता है। बस निर्विकार स्वरूप में आत्मरूप से जो अवस्थित हो गया एक बार तो फिर जन्मादि विकारों से युक्त जो कार्यक्रम संघात है उसमें अहंता नहीं करता। उस वो अहंकार ही तो अध्यास है, वो अध्यास बाधित हो जाता है और एक बार बाधित हो गया निवृत्त हो गया तो निवृत्त ही रहता है। तो विकारी जन्मादि विकारों से युक्त कार्यक्रम संघात को मैं नहीं समझेगा, निर्विकार यानी जन्मादि विकारों से रहित परमात्मा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव होगा तो फिर कभी भी वह विकारी स्वरूप को प्राप्त नहीं करता। बस विकारी स्वरूप को प्राप्त न करना ही पुनः निवृत्ति का अभाव है। उसे कहा कि यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। और चौथे पाद में बताया उसे जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप में, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जिस पद में अवस्थित हुए पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करते, वह पद संसार की चिरंतनी प्रवृत्ति का उद्भव स्थल है। उसी में संसार की प्रतीति हो रही है। यह समूल संसार वृक्ष उसी में अध्यस्त है। इसे यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी से बताया। अनादिकाल से उसी पद में संसार प्रवाह रूप से प्रवृत्त होता जा रहा है। उसका अन्वेषण पूर्वक ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, अन्वेषण का क्या प्रकार है, तो अन्वेषण का प्रकार बताया तृतीय पाद में, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। जिसे ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम में पद शब्द से कहा गया, ऊर्ध्व मूल मदशाख में ऊर्ध्व शब्द से लक्षित किया गया, वह सब के आदि में होने से उसे आद्य पुरुष कहा जाता है, पूर्ण होने से, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होने से, समस्त कार्यक्रम संघातों की प्रत्येक आत्मा होने से उसे कहा जाता है पुरुष, उस पद को, और उसी को प्रपद्ये यानी शरणं गतोऽस्मि, वही मैं हूं, इस रूप में शरणापन्न होना है। जैसे नदी समुद्र के शरणापन्न होती है, अपने परिच्छिन्नता को त्याग करके, नदी का स्वरूप है परिच्छिन्न स्वरूप, तो अपनी परिच्छिन्नता को त्याग दिया, अपने परिच्छिन्न अस्तित्व को मिटा दिया, और समुद्र फिर नदी को अपना अस्तित्व देता, अपना स्वरूप प्रदान करता है। जो नदी अपने परिच्छिन्न स्वरूप को त्यागती है, समुद्र उसे अपने स्वरूप में मिला लेता है, हाँ। तो ऐसे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य का अर्थ है, उसी पुरुष को मैं अपने परिच्छिन्न संसारी रूप का परित्याग करके ग्रहण कर रहा हूं, उसी को अपनी अहंता का आश्रय बना रहा हूं, जिसने अपनी अहंता, हाँ, ये आत्मनिवेदन, अपने आप को उसी में समर्पित कर दिया। तो वह ये अन्वेषण का प्रकार है। ऐसा जो करता अपनी अहंता को परिच्छिन्नता से निकाल करके अपरिछिन्न पद शब्दी तो परमात्म स्वरूप में ही लगाता है, बस उसी में लगाना ये शरणापन्न होना है, ये शरणागति है। और ये शरणागति पूर्ण होती है तो परिमार्गन पूर्ण होता है। शरणागति की पूर्णता है बिल्कुल अनात्मा मात्र से अहंता का निकलना और पूर्ण स्वरूप में ही अहंता का अवस्थित होना। तृण जल का पूर्व आश्रयभूत तृण को सामने वाला ठीक से आश्रय पकड़ करके छोड़ देती है, तो माना जाता है सामने वाले आश्रय में वो पूर्ण रूप से शरणापन्न हो गई है। ऐसे अभी तक अनादि काल से जीव की अहंता का आश्रय बनता जा रहा है जो अनात्मा, उसका त्याग और जो वास्तविक आत्मा है उसी का अहंता के आश्रय के रूप में ग्रहण, ये शरणागति का स्वरूप है। उसी के आश्रित हो जाए अहंता, अहंता जहां है माना जाता है उसके आश्रित है। तो ये ततः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये इस तृतीय पाद से अन्वेषण पूर्वक परिमार्गन का प्रकार बताया। ये जो वैराग्यवान है और परमात्मा के अन्वेषण में लगे हुए हैं, उनका ये अन्वेषण सफल कब होता है, उसके कोई सहयोगी भी हैं अन्वेषण के जो अन्वेषण को सफल बना देते हैं, का है वे अन्वेषण को सफल बनाने वाले सहयोगी साधन बता रहे हैं पंचम श्लोक में। इसलिए पंचम श्लोक का अवतरण भाष्य है, कथम भूताः तत्पदं गच्छन्ति इति उच्यते। तत्पदम शब्द से कहा गया आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप, उसे गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, लेकिन कथम भूताः संत किस विशेषता से युक्त हुए, कथम भूत शब्द से लेना और कौन से साधन विशेष है, जिन साधन विशेषों से संपन्न हो करके फिर आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप में ही अवस्थिति को प्राप्त करता है। तो कहते इति उच्यते, वे साधन बताए जाते हैं जिन साधनों से संपन्न परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होते ही है, वे साधन है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम् तत्। निर्माण मोहा चित्तसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, इस प्रकार ये जो पूर्वार्ध है इसमें चार साधन बताए जा रहे हैं और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर से पांच बताए गए हैं। इन पांच विशेषताओं से युक्त हो करके जो अधिकारी आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अन्वेषण करते हैं, उन्हें परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होता ही है, वे ब्रह्म भाव में अवस्थित होते हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं, ये कह रहा है। पहला पद है निर्माण मोहा, इससे बताई जा रही है एक प्रकार से दो विशेषता है। मान शब्द का अर्थ है अहंकार अभिमान, और मोह शब्द का अर्थ है अविवेक, आत्मनात्म अविवेक। तो अहंकार मानश्च मोहश्च मान मोहो और निर्गतो मान मोहो येभ्य ते निर्माण मोहा, ऐसा द्वंद्व गर्भ बहुरी समास है। इसका अर्थ होता है, और द्वंद्व के आदि में सूर्यमान निर उपसर्ग का दोनों के साथ अन्वय होगा, निर्माण और निर्मोह जो है, यानी जो निरहंकार है, निर्माण का अर्थ है निरहंकार, अहंकार रहित, और मोह रहित यानी अविवेक रहित, मोह है अविवेक, कर्तव्य कर्तव्य विषयक मोह, आत्मनात्म विषयक मोह यानी अविवेक, जिन्हें नित्यानित्य वस्तु विवेक सुस्पष्ट है, जिन्हें अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अहंकार नहीं है, वे है निर्माण मोहा। तो अहंकार रहित तथा अविवेक रहित जो है निराहंकार विवेकी, यह अर्थ निकलेगा। तो निराहंकारत्व जो 13वें अध्याय में भी 20 साधन बताए गए उनमें पहला बताया गया था अमानित्व, वही अमानित्व यहां पर निर्माणत्व शब्द से बताया जा रहा है साधन, और निर्मोह शब्द से बताया जा रहा है अविवेक रहित विवेक रूप साधन। तो निराहंकार जो है और विवेकी जो है वे तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, ऐसा अन्वय करिए, निर्माण मोहा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति, जो अहंकार रहित है, जो विवेक संपन्न है, वे तत् यानि श्रुति प्रसिद्ध जो जानने योग्य निर्विकार परमात्मा है उसे प्राप्त करते हैं। तो तत् अव्ययम पदम प्राप्न गच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ प्राप्नुवन्ति। तो ये निर्माण मोहत्व एक विशेषता हुई, इसमें अवान्तर दो निकलेंगे, निराहंकारत्व और विवेकित्व। और बताया जा रहा है जितसंग दोषा, तो संग ही एक दोष है, अनुकूल पदार्थ के जैसे ही प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल पदार्थ सामने आए और विवेक नहीं होगा तो उनमें राग होता है, प्रीति हो जाती है, ये संग कहलाता है। और प्रतिकूल पदार्थों के सन्निधि में उनके प्रति द्वेष होता है। तो ये जो अनुकूल पदार्थों के प्रति प्रीति, प्रतिकूल पदार्थों के प्रति चित्त में द्वेष होता है, इसी को कहा जाता है संगरूप दोष, ये है संगरूप दोष। और इस संगरूप दोष से जो दोष को जिन्होंने जीत लिया है, जीतह संग रूपह दोष संग रूप दोष दोष यही ते जित संग दोषा संग उपाय क्या होगा निर्माण मोह मोह का त्याग मान का त्याग संग का त्याग इनका उपाय भी तो होना चाहिए क्या उपाय होगा तो मोह है अविवेक अविवेक के निवृत्ति का उपाय है विवेक और विवेक ठीक ठीक रहेगा और अहंकार में अहंकार के परिणाम भूत जो अनर्थ की प्राप्ति होती है उसका चिंतन करेंगे अहंकार भी निकल जाएगा इन इनसे होने वाला जो अनर्थ है इस अनर्थ को ध्यान में रखेंगे तो ये इनको व्यक्ति पास में नहीं आने देगा इनसे होने वाले अनर्थ को हम भूल जाता है तो फिर इनको महत्व देते हैं बुद्धि में तो आ जाता है आ गए तो उनको जैसा आचरण करना है ऐसा आचरण करने देते हैं तो एक तो इनसे होने वाला जो परिणाम है उस परिणाम को याद रख ले हाँ तो इनका परिणाम तो सुख हो ही नहीं सकता अनर्थ ही है तो जब आपको मालूम पड़े कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति हमारे पास आएगा तो ये हमारा अच्छा तो करेगा ही नहीं महान अनर्थ ही उपस्थित करके जाता है तो ये मालूम हो जाए तो उसको अपने पास आने देंगे और अपने घर में रह करके जैसा करना चाहे ऐसा करने देंगे घर में रुकने ही नहीं देंगे जब ये पता चले कि ये तो हमारे दुख का साधन है ऐसे ही इन दोनों को मोह और मान को हम अपने सामने अनेकों अनर्थ का उपस्थापक के रूप में देखें तो ये निकल जाएगा उनको फिर अपने अंतकरण में आश्रय नहीं दे तो निर्माण मोहा जित संग दोषा तो संग एव दोषः संग दोषः जितः संग दोषः यही ते जित संग दोषा तो अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं की सन्निधि में होने वाला जो अंतकरण में विकार वही है संगरूप दोष और उस संगरूप दोष को जिन्होंने जीत लिया है ये विवेक रख करके क्या विवेक तो जैसे लक्ष्मण जी निषाद को बताते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका हमें न कोई सुख देता है न कोई दुख देता है किसी हमसे भिन्न किसी दूसरे ने हमें सुख दिया या दुख दिया ऐसा मानना ये कुत्सित बुद्धि है दूषित बुद्धि ही ऐसा मानती है कि फलाने ने सुख दिया फलाने ने दुख दिया और अहं करोमि इति वृथाभिमान मैं करता हूं ये अभिमान भी वृथा यानी व्यर्थ है मिथ्या है गलत है स्वकर्म सूत्रे ग्रथित हुई कहे दूसरे सुख दुख नहीं देते हैं दूसरे ने दिया ये कुत्सित बुद्धि है यदि तो वास्तविकता क्या है तो कहते वास्तविकता है कि प्रत्येक प्राणी का जीवन का प्रत्येक क्षण उसके कर्म रूपी सूत्र में गुथा हुआ है जैसे माला के मणि 108 एक धागे में गुथे हुए रहते हैं जब करते समय क्रम से उनको खींचते जाता है, वो धागा टूट जा तो मन ही बिखर जाता है। ऐसे हमारा अपना प्रारब्ध रूप, जो प्रारब्ध कर्म रूप एक सूत्र है, और उस सूत्र में प्रत्येक प्राणी के जीवन का हरेक क्षण गुथा हुआ है, और वो प्रारब्ध से न तो अधिक न तो न्यून सुख दुख उसे भोगना है। जितना प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए सामने आया है उतना सुख दुख उसे भोगना ही है, और वो प्रारब्ध अव्यक्त होने के कारण व्यक्त जो जगत की वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, उन्हें निमित्त बनाता है, और उन्हें निमित्त बना करके सुख दुख अनुकूल उनके द्वारा व्यवहार कराता है, और जो व्यवहार उनका हुआ वह हमारे अपने प्रारब्ध से प्रेरित हो करके हुआ। इसलिए मुख्य तो प्रेरक हमारा ही अपना कर्म है, उन कर्मों ने पुण्यात्मक प्रारब्ध प्रेरक बन जाता है सामने वाले को अनुकूल व्यवहार करने के लिए, अनुकूल व्यवहार से उसके सुख हो जाता है, और प्रतिकूल प्रारब्ध फिर उसी व्यक्ति से कभी कभी ऐसा व्यवहार कराता है जो दुख का निमित्त बन जाता है। तो माना जाता है कि सामने वाले ने, अविवेकी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति ने हमें सुख दिया दुख दिया ऐसा आरोप करता है, ये कुत्सित बुद्धि है। और जो विवेकी है वह मानता है कि मेरा ही अपना अनुकूल प्रारब्ध था, उसने सामने वाले से अनुकूल व्यवहार कराया, मेरा ही अपना प्रतिकूल प्रारब्ध था, उसने सामने वाले से प्रतिकूल व्यवहार कराया, सामने वाला तो हमारे साथ हमारे प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार करेगा, जैसा उसे प्रेरक कठपुतली को नचाने वाला जैसे धागा खींचेगा वैसी कठपुतली में वो अभिनय दिखेगा, वैसा ही वो नृत्य करेगी। ऐसा हम प्रारब्ध कर्म जो है सामने वाले से कराता है व्यवहार, ये मान करके अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति राग द्वेष रहित होता है तो माना जाता है जित संग दोष है, यह आत्मज्ञान में सहायक है, इससे आत्मज्ञान होता है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रारब्ध को ही ये करते हैं, दुर्वासना शमन दशक करके एक है इनका विद्यारण्य समझेगा, उसमें ही कहते हैं सबसे पहले तो शरीर भरणम प्रारब्ध कंठार्पितम, और वास्तविकता ही है हम अपने अपने पूर्वकृत कर्म जो वर्तमान में फलोन्मुख हुआ है उसी से बंधे हुए हैं, उसी में गुथे हुए हैं, तो उसको तो मान नहीं होता है। जो परिस्थितियां आती हैं सुख दुख होता है प्रारब्ध के अनुसार होता है, वेदांती मानते हैं वो प्रारब्ध जो है ज्ञान से भी निवृत्त नहीं होता, इसलिए ज्ञानी के सामने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। तो जित संग दोषा, तो इससे जो है नए नए राग द्वेष नहीं होते, नए नए राग द्वेष नहीं होंगे तो चित्त निर्मल रहता है, निर्मल चित्त में ही आत्म साक्षात्कार होता है, नहीं तो अशुद्धि बढ़ती जाती है, यही तो अशुद्धि है राग द्वेष, कूड़ा कचरा जमा रहता है। फिर तो एक साधन बता, संग नहीं होने देना। और ये बताया जा रहा है अध्यात्म नित्या आत्मनि इति अध्यात्मम। और यहाँ अध्यात्म शब्द से लेना है आत्म विषय को ज्ञान के अंतरंग साधन। और उन अंतरंग साधनों में नित्यता निरंतरता, अध्यात्म ज्ञान नित्य शब्द से लेना है आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों की निरंतरता। आत्मज्ञान के अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं अध्यात्म नित्या का अर्थ श्रवणादि निष्ठत्वम अध्यात्म नित्यत्वम आसुक्ते रामृते कालम नयेत् वेदांत चिंतया नावसरम किंचित तद्यात् कामादीना मनागति। 13वें अध्याय में भी जो 19वां साधन है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, वही यहाँ अध्यात्म नित्यत्वम से बताया जा रहा है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। निरंतर वेदांत अर्थ का चिंतन, ये वेदांत अर्थ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म के सत्यत्व का, जगत के मिथ्यात्व का और जीव ब्रह्म एकत्व का चिंतन अध्यात्म नित्यत्व कहलाता है। तो ये अध्यात्म नित्या और विनिवृत्त कामा से बताया जा रहा है जगत विषयक कामनाएं जिनकी विशेष रूप से निवृत्त हो गई है वे है विनिवृत्त कामा। तो अहिक पारलौकिक भोग विषयक कामना नहीं रही तो अहिक पारलौकिक भोग प्राप्ति के साधन में प्रवर्तक ही कामना होती है और वो कामना नहीं रही तो साधन से भी उपरती। हाँ, इसलिए विनिवृत्त कामा शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे ससाधन कर्म से उपरती। हाँ, वैराग्य का परिणाम है। तो द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, तो ये जो प्रिया प्रिय शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्व है जिनसे सुख दुख की अनुभूति होती है, संज्ञान होता है। हाँ, ये मान अपमान आदि ये सब जो है द्वंद्व शब्द से कहलाते हैं परस्पर विरोधी, और इनसे होता है सुख दुख का संज्ञान बोध अनुभूति। तो सुख दुख तथा सुख दुख के साधनों से मान अपमान सुख दुख शीतोष्णादि से जो विमुक्त है का मतलब रहित है, ये होता है अहंकार रहित होगा, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं रहेगा, जितसंग दोष होगा, तो सुख दुख द्वंद्व मोह ये द्वंद्वादि से निवृत्ति आएगी ही यदि तितिक्षा नामक जो समाधि षट संपत्ति में एक साधन विशेष होता है वह साम रहेगा दृढ़। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब हाँ, तितिक्षा परिपूर्ण है तो ये सुख दुख संज्ञ द्वंद्वों से विमुक्तत्व रहता है। तितिक्षा नहीं है तो वो फिर अनुकूल प्रतिकूलता से प्रभावित हो जाता है, मान अपमान आदि से प्रभावित होता है। ये जो साधन बताए गए हैं, इन साधनों से युक्त जो होता है वह अमूढ़ होता है। निर्मोहत्व और अमूढ़त्व में क्या अंतर है? एक पहले शुरू में निर्मोह बताया ना, निर्माण मोह, और यहां अमूढ़ा बताया जा रहा है। तो निर्मोहा और अमूढ़ा में कुछ अंतर है कि नहीं? निर्मोहत्व और अमूढ़त्व एक ही है या अलग अलग है? मोह वैचित्य धातु एक ही है। तो निर्मोह शब्द से और अमूढ़ शब्द से एक ही अर्थ को बताया जा रहा है, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। तो निर्मोह से तो अविवेक राहित्य बताया गया है ना, जो निर्मोह से अविवेक राहित्य विवेक बताया गया, नित्यानित्य वस्तु विवेक, कर्तव्य कर्तव्य विषय विवेक, ये विवेक रूप साधन। और अमूढ़ा शब्द से लेना ज्ञान का फल। ज्ञान का फल है आभाना पादक आवरण की निवृत्ति। तो यहाँ मूढ़ शब्द से तो लेना आभाना पादक आवरण से युक्त, और अमूढ़ शब्द का अर्थ होगा आभाना पादक आवरण से रहित। आभाना पादक आवरण से रहित कौन होगा? जिनको सम्यक बोध होगा। इसलिए आनंद गिरी जी अमूढ़त्व का अर्थ करते हैं सम्यक बोध संपन्नत्व, अमूढ़त्व। तो सम्यक बोध है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार संशय विपर्य रहित। हाँ, इसलिए निर्मोह तो बताया साधन ज्ञान का, और ये है फल। तो अमूढ़ा संत यानी सम्यक ज्ञान से संपन्न होकर के, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साधन साक्षात्कार से संपन्न होकर के, ये अमूढ़त्व तो है। और वो साधन का हाँ, तो तत् वो सब साधन ही है सब ज्ञान के। हाँ, अध्यात्म नित्य भी वही है जो नित्य आत्म का चिंतन करता है, आलोचना करता है। हाँ, और अमूढ़ से भी आप ओहो दोनों में अंतर है। अध्यात्म आत्म विषयक चिंतन ये साधन है, और अमूढ़त्व तो उसका फल है ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। तो अमूढ़ा संत का मतलब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से संपन्न होकर के, तत् अव्ययम् पदम गच्छन्ति, उन्हें अमूढ़त्व प्राप्त होता है, साक्षात्कार होता ही है। और साक्षात्कार जिनको हो गया तो उनके फिर आत्म रूप से ब्रह्म का लाभ होता ही है उन्हें। यही उस निर्विकार श्रुति प्रसिद्ध ज्ञेय वस्तु का लाभ है, प्राप्ति है। भाष्य को देखिए, निर्माण मोहा, इसमें मान निर्माण मोह शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। मानश्च मोहश्च मान मोहो तौ तो निर्गतो यभ्य ते निर्माण मोहा। तो मान और मोह जिनसे निकल गया है उन्हें कहा जाता है निर्माण मोहा, अर्थात तो मान मोह वर्जिता। ये बोलता है मान यानी अहंकार उससे वर्जित है यानी निरहंकार है, और मोह यानी अविवेक उससे वर्जित है का अर्थ विवेकी है। तो निरहंकारत्व और विवेक ये साधन है। जित संग दोषा का अर्थ कर रहे हैं, जित संग दोषा यानी संग एव दोष संग दोषो, और जित संग दोषो यही दे जित संग दोषा। तो संग दोष में पहले कर्मधारय समास है, संग एव दोष संग दोष ये कर्मधारय समास का विग्रह है, और वह जीत लिया गया है जिनके द्वारा, उन्हें कहा जाता है जीत संग दोषा, संग दोष को जीतने वाले। संग दोष को जीतना जीतने का अर्थ है अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के द्वारा जिस समय हो रहा है उस समय भी चित्त में विकार न होने देना, अविकृत चित्त रहना, तो जित संग दोषत्व है। और ऐसा हो रहा है तो उस समय अभ्यास करना है, प्रयत्न से ऐसा करना है अपने चित्त को, सामने वाले के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार काल में भी चित्त में निर्विकारता रहे। हाँ, ये सोच करके कि सामने वाला तो मेरे प्रारब्ध का फल भोगने में निमित्त मात्र बना है, वो तो सहयोग कर रहा है, पाप का फल भोगने में सहयोग कर रहा है प्रतिकूल व्यवहार करके, तो सहयोगी को तो धन्यवाद देना होता है, वो अनुकूल व्यवहार करने पर भी धन्यवाद दे, प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी धन्यवाद दे। इसलिए कि हमारे अपने कर्म का फल भोगने में वह सहयोगी बन रहा है, सहायक बन रहा है। और ऐसा विचार रखते हैं तो चित्त निर्विकार होने में बहुत सहयोग होता है, ये साधन बन जाता है। ये विचार जित संग दोषत्व का साधन है, ये विचार रखना। और जित संग दोषा के बाद में आता है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या पद का भी अर्थ कर रहे हैं कि परमात्म स्वरूप आलोचन नित्या। अध्यात्म नित्या का अर्थ कर दिया परमात्म स्वरूप आलोचन में लगे रहते हैं। आलोचन का अर्थ चिंतन, तो परमात्म चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं। ये शब्दार्थ हुआ और भावार्थ बताते हैं तत्परा। तत्परा का अर्थ करते हैं टीकाकार श्रवणाधि निष्ठा, ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणाधि में निरंतर लगे रहते, उसी में स्थित होते हैं। आसुते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया ही करता है। और विनिवृत्त कामा, इसका अर्थ करते विशेषतोहो निर्लेपेना। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष रूप से, और विशेष रूप से का अर्थ करते हैं निर्लेप। निवृत्ता कामा एशांते विनिवृत्त कामा, तो निर्लेप जिनकी जिनकी कामनाएं निवृत्त हो गई है निशेष रूप से, निर्लेप रूप से कहो तो निशेष रूप से, संपूर्ण रूप से। इसलिए कहा जाता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। वो श्रुति जो बताती हैं अंतकरणस्थ कामनाओं का प्रहार, वो है यहाँ पर विनिवृत्त कामा शब्द से ग्राह्य। जब अंतकरणस्थ कामनाओं का प्रहार होता है तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। द्वितीय अध्याय में ही कहा ना, प्रजातीयता कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तव उच्यते। अंतकरणस्थ समस्त कामनाओं का प्रहार, ये स्वरूप में मन को अवस्थित करने में महान सहयोगी बनता है। कामना ही स्वरूप से चित्त को बहिर्मुख करके जिन विषयों विषय कामनाएं हैं उन विषयों के चिंतन में ले जाती है। और यदि कामनाएं नहीं है चित्त में तो चित्त फिर आत्माभिमुख ही रहता है। इसलिए कहा कि विशेषतः यानी निर्लेपेन निवृत्ता कामा ये शांते विनिवृत्त कामा, ये एक साधन है आत्म साक्षात्कार का। यतयः सन्यासिनो, तो विनिवृत्त कामा शब्द का अर्थ कर दिया सन्यासी। यतयः सन्यासिनो का मतलब वैराग्य पूर्वक, सन्यासी शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार वैराग्य पूर्वक कर्म त्याग। जो असंग शास्त्र बताया था द्वंद्व ही यानी प्रिया प्रियादि भी ही विमुक्ता, तो प्रिया प्रियादि रूप जो द्वंद्व है, प्रिया प्रिय आदि शब्द से मान अपमान सुख शीतोष्ण आदि ये सब लेना, और इन द्वंद्वों से जो विमुक्त है सुख दुख संगे परित्यक्ता विमुक्ता का अर्थ करता है। इन्होंने त्याग दिया, द्वंद्व ने जिनको त्याग दिया है का अर्थ है द्वंद्व जिनके पास पहुंच करके भी जिन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। हाँ, तो तितिक्षु को द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पाता। तो सुख दुख संगे परित्यक्ता गच्छन्ति मूढ़ा परमभ्यम, तत्का अर्थ कहते हैं गच्छन्ति अमूढ़ा यानि मोहवर्जिता, और मोहवर्जित निर्मोह का भी अर्थ मोहवर्जित और अमूढ़ का भी अर्थ मोहवर्जित, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए टीकाकार ने कहा कि अभानापादक आवरण का निवर्तक जो सम्यक बोध है उससे संपन्न अमूढ़ शब्द का अर्थ निकलेगा। तो जब सुख दुख संज्ञक दोनों से प्रभावित नहीं हो पाता और पूर्ववर्ती साधनों से संपन्न होता है तो उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता ही है। उस बोध से संपन्न जो है उसे अमूढ़ शब्द से कहा गया। और ये बोध जिनको हुआ वे फिर अनात्मा मात्र से अपनी अहंता को निकाल करके उनकी अहंता स्थित होती है। ये ज्ञान क्या करता है कि अनात्मा में जो अहंता थी उसको बाधित कर देता और तत्पद शब्दित जो परमात्मा है अव्ययपद निर्विकार परमात्मा स्वरूप उसी में उनकी अहंता को प्रतिष्ठित कर देता। ये ब्रह्मनिष्ठा है, वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। तो ये कहा कि अमूढ़ा यानी मोह वर्जिता पदम अव्ययम तद यथोक्तम गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, वो प्राप्त करता है यानी ब्रह्म में अवस्थित होते हैं, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। तो तदेव पदम पुनः विशिष्यते, जिस पद को ज्ञानी प्राप्त करता है, पद शब्द का अर्थ है ज्ञेय ब्रह्म, पद्यते ज्ञायते यत् तत् पदम इस उत्पत्ति के अनुसार जिस ज्ञेय वस्तु में अवस्थित होते हैं उस ज्ञेय वस्तु की विशेषता बताई जा रही है। ये छठे श्लोक में भी इसलिए कहते हैं तदेव पदम पुनः विशिष्यते, न तद् भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो सूर्यो तत् न भासेते, तो तत् यानी तत् पदम, जिस अव्यय पद को ज्ञानी प्राप्त करते हैं वह अव्यय पद यानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अवभासक सूर्य नहीं है, जो समस्त जगत को अवभाषित करता है प्रकाशित करता है वह सूर्य भी जिस स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर पाता वह स्वरूप है ज्ञानियों को प्राप्त होने वाला। सूर्य का भी प्रकाशक है, इसलिए सूर्य उसे भौतिक प्रकाश उस चेतन प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाता, उल्टा भौतिक प्रकाश उसी से सिद्ध होता है। तो सूर्य नहीं प्रकाशित कर पाता, चंद्रमा भी नहीं प्रकाशित कर पाता। ये कहा कि शशांक, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा भी तत्पदम न भासेते, प्रकाशित नहीं करता। तो सूर्य चंद्र और पावक कहते हैं अग्नि को, तो अग्नि भी तत् न भासेते का मतलब जगत में अवभासक पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि पदार्थ हैं उनमें से किसी का भी जो अवभास्य नहीं है, प्रकाश्य नहीं, अर्थ है वह पर प्रकाश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश जो सूर्यादि से अवेद्य है, अभाष्य है। श्रुति भी कहती है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भान्ति कुतो यम अग्नि। तो कहा फिर वो इनसे प्रकाशित नहीं होता है तो फिर वो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, वो भांत है, वो भास रहा है, किसी दूसरे से नहीं अपने से ही भासता है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, और उसी से ये सब सूर्यादि भाष्य भाषक जगत भाषित हो रहा है। तमेव भांतम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदम ही भाति, इदम सर्वम से लेना अवभाषक सूर्यादि भी और अवभाष्य बाकी घटादि भी, ये सब का सब अवभाष्य अवभाषक जगत अवभाषित हो रहा है उसी के स्वरूपभूत प्रकाश से यानी चेतन से जड़ अवभाषित होता है। तो इस प्रकार ये जो सूर्यादि से अप्रकाश्य है, स्वयं प्रकाश है, वो अव्यय पद। एक विशेषता पूर्वार्ध में बताई गई स्वयं प्रकाशत्व सूर्यादि से अप्रकाशमानत्व, दूसरी विशेषता बताई जा रही है यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो जिस धाम को यानी तेज को, तेज है चेतन तेज, जिस चेतन तेज को प्राप्त करने पर न निवर्तन्ते फिर से इस संसार में जन्म नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती, तद धाम यानी तेज वह स्वरूप तेज चेतन तेज मेरा स्वरूप है, तो मम धाम यानी तेज स्वरूप है वो, और वो परम स्वरूप है। दो प्रकार का तेज है, धाम है, एक भौतिक सूर्यादि का धाम है यानी तेज है, और एक है चेतन तेज अभौतिक तेज, वो है परमात्मा का स्वरूप, वो मेरा स्वरूपभूत परम तेज है चेतन तेज है। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल अष्टमी है, अनवकाश परसों, कल अवकाश है।